کنج کا غلام میں مرے شاعر بے نوا میری ہے بھلا ہے کیا کون ہے بادشاہ کے بادشاہ کون ہے بادشاہ کے بادشاہ کون ہے بادشاہ کے بادشاہ کون ہے بادشاہ کے بادشاہ میں ہوں کے در کا بس کردار میرا بدن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ